یا حماسه دار یا ند زن خالق را گور چی سینه د اورو مخیت دال کر گور چی سینه د اورو مخیت دال کر بیا ی حماسه دار یا ند زن خالق را گور چی سینه د اورو مخیت دال کر گور چی سینه د اورو مخیت دال کر ګرځم لا تړلې تور غرونو کې ملنګ غازي ګرځم لا تړلې تور غرونو کې ملنګ غازي خلاصې للی وانو زموږ د ستړي ژوند غزال کړه ګور چې سینې د اورو مخې ته ډال کړه ګور چې سینې د اورو مخې ته ډال کړه بیا یې حماسه عشق داریختی نیلی ونی دهری دون دی عشق داریختی نیلی ونی دهری دون دی چاچ آزادی لیلا پوینو استقبال کڑا گورا چی سینه دورو مخیط ڈال کڑا گورا چی سینه دورو مخیط ڈال کڑا بیای حماسا گور چی سینه د اورو مخیت ډال کړه گور چی سینه د اورو مخیت ډال کړه او ویاړه شهید نه دی گور غازی جانان او ویاړه شهید نه دی گور غازی جانان پلا شمل قبر شناخت ته دسمال کړه گور چی سینه د اورو مخیت ډال کړه گور چی سینه د اورو مخیت ډال کړه بیا ی حماسه دار یا ند زن خال کړه گور چی سینه د اورو مخیت ډال کړه گور چی سینه د اورو مخیت ډال کړه زخمی ټپو ته میوند ځواب وایې ستا زخمی ټپو ته میوند ځواب وایې هغه د زید شیطان پسی نټال کړه ګور چې سینه د اورو مخې ته ډال کړه ګور چې سینه د اورو مخې ته ډال کړه بیا یې حماسه دار یا ند زن خال کړه ګور چې سینه د اورو مخې ته ډال کړه ګور چې سینه د اورو مخې ته ډال کړه وایا تاریخ چا د زړه کې ډیوی بلې کړې وایا تاریخ چا د زړه کې ډیوی بلې کړې چا د تورش پوت د زړه کې وینا مشال کړه ګور چې سینه د اورو مخې ته ډال کړه ګور چې سینه د اورو مخې ته ډال کړه بیا یې حماسه دار یا ند زن خال کړه ګور چې سینه د اورو مخې ته ډال کړه ګور چې سینه د اورو مخې ته ډال کړه ولاړلې د غرب د کلیسا سندرې بنګې شوې ولاړلې د غرب د کلیسا سندرې بنګې شوې چغا د جهاد پلیندا کې سورا اوتال کړه ګور چې سینه د اورو مخې ته ډال کړه ګور چې سینه د اورو مخې ته ډال کړه بیا یې حماسه دار یا ند زن خال کړه ګور چې سینه د اورو مخې ته ډال کړه ګور چې سینه د اورو مخې ته ډال کړه شم لسپینا لاسا تورای قربان شم زاری شم لسپینا لاسا تورای قربان شم ما تای نڑاید منتر نو دا دجال کڑا گورا چیسی نید اورو مخیط ڈال کڑا گورا چیسی نید اورو مخیط ڈال کڑا بیای حماسا داریانا دزنی خال کڑا گورا چیسی نید اورو مخیط ڈال کڑا گورا چیسی نید اورو مخیط ڈال کڑا خاوری دا قدمی پلی موزا کزا کی رنگ دو خاوری دا قدمی پلی موزا کزا کی رنگ دو خاوری دا قدمی پلی موزا کزا کی رنگ دو زمونگ دا امید خورای خاستا پوزاری مشال کلا گورا چیسی نئی دا اورو مخیط ڈال کلا گورا چیسی نئی دا اورو مخیط ڈال کلا بیای حماسا داریانا دزنی خال کلا گورا چیسی نئی دا اورو مخیط ڈال کلا گورا چیسی نئی دا اورو مخیط ڈال کلا گورا چیسی نئی دا اورو مخیط ڈال کلا گورا چیسی نئی دا اورو